Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Wakati rais wa Jamhuri ya Burundi anashutumu anachokiita muungano wa wabadilifu wa fedha za kigeni, vyama FPI na CODEBU zapendekeza achukue hatua ya kuadibu wahusika. Na ugavi wa mbolea ya kupalilia ile iliyotengwa msimu wa kilimo B unaopita umeendeshwa kwa malalamiko ya raia kwa kuwa hawakupokea mbolea yote waliyolipia. Wakati huo wakulima wa mkoani Kayanza wanalalamika kuwa mbegu ya mahindi chotara inauzishwa kwa bei hali. Jiunge nasi kwa hayo na mengine. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze Irikuimana, ntunganisha kimitambo. Karibu Radio Isanganiro, ni kiboko yao. Habari kamili. Rais wa Jamhuri ya Burundi anashutumu anachokiita muungano wa wabadilifu wa fedha za kigeni wanaoundwa na maofisa wakuu wa serikali. Akihitimisha maombi ya kushukuru Mungu kwa miaka mitano anayemaliza madarakani, Evariste Ndayishimiye anatoa mfano wa dola bilioni moja zilizotolewa mwaka 2024 bila viashiria katika benki ya taifa. Kulingana naye, vita ya kiuchumi inastahili kuongeza bidhaa. Tumusikilize akitafsiriwa na mwenzetu Clovis Niyonkuru. Kushirikiana na viongozi waliogombana si jambo rahisi. Kwa muonekano unabaini kuwa ni kwamba wanakusaidia, lakini ni kejeli tu. Namjua aliyetiwa kizuizini kwa sababu amenipatia habari wakati nilikuwa napiga vita biashara haramu. Nilimwambia kiongozi wa idara ya upelelezi kwamba kule Kayogoro kuna mvinyo itakayopitishwa badala kwa kamata wahalifu ndiye aliwasimamia kuendesha wizi huo. Viongozi wote au maafisa wakuu wote wa serikali ni wahalifu kuwa naona hali imeshindikana, kuungana nao na kuchagua nishirikiane na raia ili wao wananifichulia matapeli hao au wahalifu wanaompinga rais. Hebu niwaambie, fikiria ile timu ya Supebu kufikia hatua ya kuiba faranga rais wa jamhuri, hadi sasa bado hawajanirudisha milioni 4 zangu. Je, mnawaza kuwa hamna sarafu za kigeni humu chini? Gundua kuwa faranga zilizohamishwa kutoka Burundi na ambazo hazijulikani hata katika benki kuu ya taifa mwaka jana zinakadiriwa kwa zaidi ya bilioni za dola. Swala la uchumi ndilo tunalokabiliana nalo. Hebu tubadilike na tutumike sote. Mtumishi atumike, hata awe waziri achape kazi. Ndabwire tuje mu nzira shasha. Umukozi nakore. Niyo arumushikira nganje kora. Aliyekuwa akisikika ni rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye, alikuwa akitafsiriwa na mwenzetu Clovis Niyonkuru. Kuhusu hayo, mwenyekiti wa chama FPI Francis Rohero anaeleza kuwa inasikitisha kushutumiana ubadhirifu wa mali ya umma. Kwake ingepaswa hatua zichukuliwe badala yake. Anaeleza kuwa rais ana uwezo unaohitajika ili kufanikisha jambo hilo. Tumsikilize. Mambo kama haya ni uzoefu tulishazoea nchini Burundi. Utakuta viongozi mara kwa mara wanashutumu wengine, ni wengine walifanya hivi, ni wengine wanaosababisha mambo yaendeke vizuri ajili yao. Na tukikumbushana, kawaida mtu kama ni kiongozi akiteuliwa nchini ajili ya hukumu nchi, yani ameonyesha kama kwa akili zake yuko na fikra nzuri, juu anajua tatizo ni fulani, anapaswa kujenga fikra nzuri zaweza kuleta suluhisho, yani kesho kutwa nchi epukane na matatizo kama haya. Na tukutusi wote tunajua watu nchini wenye kuweza kuzorotesha mambo, watu wenye kuonezo kwa leo utakutani ni waibaji, utakutani watu wanafanya mambo mabaya, ni kawaida katika nchini. Cha muhimu si juu wanaiba, cha muhimu ni kuwa na viongozi wenye wako na akili, wako na uwezo kuweza kuleta suluhisho. Na kwa kwetu sasa katika chama FPI tuna suluhisho ni mbili tu. Kiongozi anapaswa kuwa na hiyo akili na ule kutaka kwake kwa kusema mimi nataka kuleta suluhisho, kesho kutwa niko na fikra nitasuluhisha mambo kama haya. Na cha pili, iko na sheria ngambo yake. Ile sheria kuifuatisha anaweza akachukua wale watu wenye kufanya madhambi akawatia jela, akajenga nchi, akatia imani katika nchi na kila kitu kienda vizuri. Na kukulu wetu mtu kama huyu Haji anasababisha kwamba analalamike eti kuna watu wanafaa vibaya, yani anapaswa kuwa na uwezo wa kutia mwangaza kuliko kuja na kulia ajili ya giza. Francis Rohero, mwenyekiti wa chama FPI. Kwa upande wa mwenyekiti wa chama Kodebu, Kefani Bizi, inasikitisha kuona hali hiyo inadumu miaka mitano bila kuona watu wanaokamatwa. Kwake, hali hiyo ikiendelea, hakuna maendeleo yanayowezekana nchini Burundi. Punde, habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea mpenzi msikilizaji na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Chama cha Warundi wanaoishi ugenini chatangaza maandalizi ya mashindano yenye nia ya kuunga mkono dira ya maendeleo ya Burundi, nchi inayojitegemea mwaka 2040 na nchi inayoendelea mwaka 2060. Hoja ya mwenyekiti wake Samuel Ndairagije, ambaye anaeleza kuwa mashindano hayo yatatekelezwa katika wiki maalum kwa Warundi wanaoishi ugenini inayopangwa kuanzia Julai 29 hadi 31 mwaka huu. Tumusikilize. Tumeandaa hizi shirika kusema ni lazima diaspora tukusanyike na tusaidie nchi yetu ya Burundi kufika mahali mbali kwa muda mfupi na kwa umoja. Ndio maana tumeandaa hii event tumeita Inkingi Zimbona Kazoza. Tumeandaa ili tuandae watu Warundi wote pamoja wa ambao wanakaa nje na wale ambao wanakaa hapa Burundi waweze kuingia kwenye competition hii, waangalie kama watu ambao wana vipaji mbalimbali wanaweza kupambana na kwa kupambana kwao wanasaidia nchi pamoja. Kwa hiyo tumeandaa hiyo watu washirikiane kwa mambo kama wanajua kipaji chochote, kama ni kuimba, kama ni komedi, wanajua kushekesha watu, chochote tu kipaji chochote wanacho waingie kwenye hii competition. Kwa hiyo yule yote ambaye ana kipaji hicho tunamuomba atume message fupi kwa namba 77151115 wajiandikishe ili waweze kuingia katika hii competition ya diaspora. Samuel Ndairagije, mwenyekiti wa chama au shirika la Warundi wanaoishi ugenini. Na habari za mikoani kwa sasa. Mkoani Karusi, hali ya kutoelewana inadhihirika kati ya hospitali Natwe Turashoboye na kituo cha upangaji miji Obuha. Ni kuhusu bei ya vifaa vilivyotumiwa na kituo hicho wakati wa kazi za ukarabati wake. Uongozi wa hospitali hiyo unaeleza kwamba kituo hicho chadai hospitali hiyo milioni 650 ili vifaa hivyo vimilikiwe hospitali. Swali hilo limewasilishwa ngazi za juu na kukaliwa wiki hii kama anavyojulisha mkuu wa hospitali hiyo Daktari Prote Baribadira. Habari hii imetungwa na Blaise Pascal Kararumiye, ripota wa Radio Isanganiro mkoani Karusi. Na watu wazima wanaokusanyiwa mikituoni Munzenze tarafani Mishiha wanaeleza kuwa hakuna shughuli wanazoendesha wakati wote wanaoishi humo kama watoto. Kutokana na ukosefu wa shughuli, wanaeleza kwamba kuna watoto wanaotoroka. Wadai kupatiwa shughuli au kurudishwa katika familia zao. Nestori Banigwa, naibu msimamizi wa kituo hicho, anaeleza kwamba siku za mbele wanapanga nafasi ya kuendesha mafunzo ya kitaaluma kwa watoto. Kwa watu wakuu, anadai kuwa baada ya uchunguzi wanarudishwa nyumbani walikotoka. Habari hii imetungwa na mwenzetu Jamari Mayonga. Na kwenye ukurasa wa kilimo sasa, mkoani Bururi, wakulima wanalalamika kwa kupatiwa gunia moja la mbolea ya kupalilia ile wakati wasema kulipia hadi magunia matano kuhusu msimu wa kilimo B. Waliokuwa wakipiga foleni mbele ya ofisi ya mkoa ya mazingira, kilimo na fugaji, wanadai mbolea ipatikane kwa muda. Waliokuwa wakiendesha ugavi wa mbolea husika, wametaja kwamba wametoa kiasi hicho kutokana na kwamba kumepatikana kwa muda kwanza magunia 200 kwa magunia 1600 yanayotarajiwa. Habari hii imetungwa na Zeno Nzambimana, ripota wa Radio Isanganiro mkoani Burundi. Kutoka Burundi tujielekeze moja kwa moja mkoani Kayanza, ambapo wakulima katika bonde la Mandasi kati ya tarafa za Gatara na Kayanza wanalalamika kwamba mbegu za mahindi zinapatikana kwa bei ghali. Wanatoa mfano wa kilo ya aina ya Bazoka inayonunuliwa kwa sasa 20,000, wakati aina ya Pan 53 inanunuliwa 25,000 sarafu za Burundi. Wanadai serikali ilahishishe zipatikane kwa bei nzuri kama ilivyofanya miaka jana. Mkuu wa ofisi inayosimamia kilimo mkoani humo, Adelenio Saba, anahimiza raia kupanda mbegu asilia. Mengi zaidi na Patrick Sengiyumva. Wakulima wanaolima katika bonde la Mandasi linalogawa tarafa za Gatara na Kayanza tuliozungumza wanasema kuwa wamejiandaa vizuri na msimu wa kilimo cha kiangazi, lakini wakaeleza kuwa wanakabiliwa sana na changamoto ya bei ya mbegu za mahindi iliyo juu. Wanatoa mfano wa kilogramu moja ya mbegu za aina Bazoka ambazo huuzwa kwa faranga 20,000 sarafu za Burundi, huku aina Pan 53 ikiwa inauzwa kwa faranga 50,000 kilogramu mbili. Wakulima hao waomba serikali ya Burundi iwasaidie kuzipata mbegu hizo kwa bei nafuu kama ilivyokuwa miaka ya nyuma. Alijua juu ya swala hilo Adelenio Saba, kiongozi mkoani Kayanza anayehusika na ulindaji wa mazingira, kilimo na ufugaji, alisema kuwa serikali tayari ilishawasilisha kiasi kidogo cha mbegu hizo na kwamba vipimo vinaendelea kufanywa ili kuthibitishwe ubora wake kabla ya kuwapa wakulima mbegu hizo. Aidha, anawataka wakulima kulima pia mbegu za mahindi za huku nchini Burundi, kwani nazo zatoa mavuno mazuri. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Nsengiyumva. Na kwa kuhitimisha habari hii, katika ukurasa wa michezo, mkoa wa Burundi umechukua nafasi ya kwanza katika mashindano ya riada na kunyakua vikombe vitatu kwa saba vilivyotengwa. Mashindano yaliyohitimishwa Jumapili hii, kama anavyoeleza Salvatore Gashaka, kiongozi wa kamati ya kuandaa mashindano hayo. Mashindano hayo yaliandaliwa pamoja na katika shule za msingi, na mshindi wake akiwa idara ya elimu ya mkoa wa Rutana. Mkoa wa Ngozi, ambao ulikaribisha mashindano hayo, umechukua nafasi ya tatu wakati ulikuwa ukizoea kushika katika nafasi za mwisho. Habari hii imetungwa na mwenzetu Apollinaire Muzagara, ripota wa Radio Isanganiro mkoani Ngozi. Na hadi hapo, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Uwimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heli.